never go away, and you will make it to your station on time. And you'll find out every trick in the book, and that there's only one way to get things done. You'll find out the only way to the top is looking out for number one. I mean, you keep looking out for number one. I'm looking out for ze dachten toen, you ain't seen nothing yet. Dus komen we met iets heel bijzonders. Looking out for number one. De rockband Backman Turner. Overdrijf aan het begin van deze show. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Die weer bomvol zit met heerlijke muziek. Om de nacht mee te beginnen. Misschien in slaap te sukkelen. Is dat het goede woord? Ja, in ieder geval te doezelen. En we hebben een paar leuke onderwerpen voor je om je bij te praten. Nou ja, ook ernstige onderwerpen. maar vooral leuke onderwerpen over wat er zoal gebeurt in de regio. We gaan het hebben over Sinfonia in Rotterdam. Muziek, klassieke muziek en wel voor iedereen. Han van der Horst heeft een zeer ernstige column vandaag. Het gaat over vorst. En dan gaat het niet over Friesen, maar over een nieuw soort vorst. Je hoort het zo meteen. Spits de oren. Verder gaan we het hebben over Koninklijke Visio. Die doen goede dingen voor mensen met een visuele handicap. En we gaan het hebben over keurmerk Talentee. Voor het basisonderwijs, als ik het goed heb begrepen wat hier staat. Nou ja, je krijgt alle toelichtingen zometeen uiteraard in deze aflevering van De Late Avond op deze woensdagavond. Oh, Je zou zomaar denken dat het Michael Jackson is, hè? Als je op een afstandje luistert. Peter and Ray, I Feel You. Hier in de late avond. We gaan het hebben over muziek, klassieke muziek. Symfonia Rotterdam. Tja, synchroon aan de energie en intensiteit van de grote havenstad brengt Symfonia Rotterdam de muziek van klassieke meesters op een dynamische, indringende wijze naar het grote publiek. Tijdens uitvoeringen in concertseries in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam en op vele nationale en internationale podia weet Symfonia Rotterdam onder leiding van de gedreven dirigent Konrad van Alphen het publiek te betrekken bij de muzikale beleving. Dat vraagt om een gesprek met Evelien Lampfe. Al 17 jaar bestaat het Kamerorkest Symfonia Rotterdam niet meer weg te denken eigenlijk in de culturele sector. Carola Heremans is de general manager van dit Kamerorkest. En afgelopen jaar vielen jullie op omdat jullie onder andere hebben samengewerkt met Connie Jansen en met Scapino Ballet. Klopt. Ja, inderdaad. We hebben het afgelopen seizoen twee grote dansvoorstellingen gedaan. Pablo met Scapino Ballet en Mirror Mirror met Connie Jansen Dans. Dat was overigens een reprise. Die hebben we ook al eerder met Connie Jansen uitgevoerd. En Connie bestaat dit jaar, of haar dansorganisatie bestaat dit jaar 25 jaar. En ze wilde een van haar producties in reprise nemen en koos deze. Omdat hij zo bijzonder was. Niet alleen bijzonder vanwege de locatie, want die vond plaats in de onderzeebootloods. Maar ook omdat het zeg maar in combinatie met een compleet orkest was. Wat voor dansgezelschappen tegenwoordig best wel heel bijzonder is. Want dat is natuurlijk financieel best een staaltje om dat voor elkaar te krijgen, zeg maar. En dat is haar gelukt. En ook Scapino, met Scapino hebben we dat gedaan. En ja, dat is fantastisch om met een heel orkest samen te werken met dansers. Dat was voor ons ook heel erg leuk. Jullie blinken hoe dan ook wel heel erg uit in samenwerking. Want ook het aankomende jaar gaan jullie weer allerlei mooie dingen doen op bijzondere plekken eigenlijk weer. Klopt, klopt. Ja, wij zoeken altijd de samenwerkingen in de stad. En wij willen ook een orkest zijn wat niet alleen in de concertzaal speelt voor de mensen die eigenlijk gewend zijn om naar klassieke muziek te gaan. Nee, wij denken dat klassieke muziek ook voor een heleboel andere mensen iets kan betekenen. En omdat wij een kamerorkest zijn en flexibel en door ons aantal ook niet heel erg groot, kunnen wij ook de stad intrekken en de mensen eigenlijk opzoeken en daar onze muziek brengen. En zo in november hebben we een samenwerking met Cultuurbuur en gaan wij een hele middag pop-up concert ervoor zorgen en een lunchconcert in IJsselmonde, daar beginnen we mee. Dat op is in Zuid is dat, hè? Ja, ja, ja, ja. Inderdaad in IJsselmonde. En dan stappen we over naar het winkelcentrum, daar tegenover Keizerswaard. Gaan we daar midden in het winkelcentrum staan, zetten onze lessenaars neer en we spelen. En daarna, als het goed is, nog niet helemaal zeker, we zijn nog in gesprek. Maar het idee is om dan ook nog naar het asielzoekerscentrum te gaan in Barendrecht. En daar dan ook voor de bewoners en vooral ook de kinderen daar te spelen. Eerder hadden we het over evenementen waarbij jullie meer aansluiten. Klopt. En dit is dus echt wat vanuit jullie wordt georganiseerd. En wanneer vinden die dan plaats, die series? Nou, die series lopen eigenlijk door het hele seizoen. Dus ons eerste concert is in november en dan in januari en februari en april uit mijn hoofd weer. Dus dat is in een viertal periodes in het jaar. Dan hebben we een serie in de Doelen, in de kleine zaal, in de Juriaanse zaal en in het Wereldmuseum. En we starten in november. Mm-hmm. Dan starten we met een productie waarin we in de Doelen spelen met een vioolvirtuoos, een Nederlandse dame, jonge vrouw nog, Simone Lamsma, die echt een rising star is in de klassieke muziek. En daarmee spelen we op, moet ik even kijken, 11 november op zaterdag. En de dinsdag daarna spelen we een vergelijkbaar programma met veel Mozart en Haydn. En dan hebben we een hele jonge soliste, een meisje van 12 jaar. En zij zal met ons een pianoconcert van Mozart spelen en dat schijnt fenomenaal te zijn. Jeetje, dat klinkt inderdaad wel als iets wat is om naar uit te kijken. Zeker. 11 jaar. Ja. En dan dat al kunnen. Ja.

Een van de allermooiste opnamen van Appleton. Hier in de late avond, Don't Worry. En nog iets anders moois, ervoor van Françoise Hardy. Ik ga maar niet aan die Franse titel beginnen, want daar kom ik niet uit. Maar wel een lekkere chanson, zo voor op de late avond. Als je misschien al in je bed ligt. We krijgen een stichtelijk woord van Han van der Horst. Han van der Horst spreekt over het bezoek van Thierry Baudet aan Rotterdam, maar kan diens naam niet over zijn lippen krijgen. Waarom niet, hoor je hier. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. We gaan het vandaag eens hebben over de vorst der duisternis. Want die heeft in onze streek gewandeld. Oh nee, lieve mensen. Hij liep niet op bokkenpoten en evenmin droeg hij twee horens op zijn kop. De vorst der duisternis ziet er goed uit. Hij kan innemend glimlachen totdat hij wordt tegengesproken. Zoals zondagochtend bleek tijdens de talkshow WNL op zondag. Misschien Hebt u dat programma wel bekeken? Waarde luisteraar, lieve luisteraarster. Hij is goed gekleed, de vorst der duisternis. Hij laat iets van zijn veelbelovend borstkastje zien. Zijn baard is goed verzorgd. De vorst der duisternis is in Rotterdam binnengehaald door zijn nieuwe dienaar Joost Eertmans. Deze acht zichzelf te groot geschapen, niet alleen voor Capelle, maar ook voor Rotterdam, zodat hij nu de deur opnieuw geopend heeft naar een loopbaan in de landelijke politiek. Zeker als de vorst der duisternis met zijn partij een verkiezingsoverwinning behaalt en tot het kabinet geroepen wordt. Wat, gezien zijn talenten om mensen om zijn vinger te winden, niet eens zo onwaarschijnlijk is. De vorst der duisternis kent vele listen en lagen. Hij kwam rechtstreeks uit de lichtstad, uit Parijs, waar hij een tentoonstelling had bezocht die gericht was tegen de moderne kunst. Wat is moderne kunst? Dat zijn werken waarvan je niet meteen kunt zien wat ze voorstellen. Dat is muziek die, naar het woord van Karel van het Reven, niet neuriebaar is. De artistieke smaak van de vorst der duisternis en die van wijle Jozef Stalin tonen grote overeenkomst. In Rotterdam was de vorst der duisternis de ster van een bijeenkomst waarin Joost Eertmans aankondigde dat hij zijn ziel aan hem had verkocht. Ze zouden immers samen de Rotterdamse raadsverkiezingen ingaan. En ze overzagen samen het publiek en ze wezen de vijanden van de Maasstad aan. Dat zijn de mensen die maar van die vage winkeltjes en van die halalslagerijtjes openen, waar de bevolking niet op zit te wachten. Dat zijn ondernemers met de foute kleur en met het foute geloof, voor wie geen plaats hoort te zijn in de winkelstraten van de raszuiverheid, waar je harskarbonaatjes kunt krijgen en ouderwetse Hollandse groentes. Altijd al wordt de minderheden verweten dat ze hier alleen komen voor die uitkiering, zoals het dan zo fijn wordt uitgesproken. Beginnen zij voor zichzelf, openen ze een zaakje, dan is het dus ook al niet goed. Het is namelijk nooit goed. De vorst der duisternis glimlachte. Zijn witte tanden kwamen extra goed uit door het gitzwart van de baard die je zal dragen tot het nieuwe kabinet aantreedt. Tegen de moderne kunst. Tegen de lamsbout, maar voor de varkensrollade. De vestigingswet moet weer worden ingevoerd. Daartoe gaan Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie samenwerken. Nu is er met die stad, met dat Rotterdam, iets wezenlijks aan de hand. Ongeveer de helft van de inwoners zou je kunnen omschrijven als autochtone blanke Nederlanders. Niet meer. In de nabije toekomst gaat hun percentage zeker dalen in de richting van de 47, 45, misschien wel 42%. De overige Rotterdammers hebben een andere afkomst. Ze hebben Turkse, Kaapverdiaanse, Antilliaanse, Marokkaanse, Rwandese genen. De stad stelt, geloof ik, 137 nationaliteiten. Eigenlijk is er in Rotterdam geen dominante etnische groepering meer te vinden. Is dat een probleem met de nodige hobbels? Weten al die ongelijksoortige mensen wel met elkaar te dealen? Er is een duidelijk Rotterdam gevoel. De belichaming van dat gevoel is burgemeester Abu Talib. Dat komen Eertmans en de vorst der duisternis nu doorbreken met hun campagne tegen halalslagerijtjes. Met hun criminalisering van hele bevolkingsgroepen die er kennelijk slechts op uit zijn om vage winkeltjes te openen. Het is eigenlijk bizar. Straks wordt de vader van de bekende schrijver Abdelkader Benali als Rotterdams halalslager verdacht gemaakt, tegelijk met Museum Boijmans van Beuningen en de Kunsthal, want daar hangt het vol met abstracte werken. Ik was eigenlijk van plan een praatje te houden over de heersende hoest nu de herfst eraan komt. Maar deze epidemie verdient meer aandacht. De vorst der duisternis wandelt door onze streek en verstoort onze voorzichtige harmonie. Het is tijd om waakzaam te zijn in deze winter. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. When I wake up in the morning, you are gone. je beter niet doen. Nee, inderdaad. Iemand aan het huilen brengen. Waar heb dat voor nodig? Zou je kunnen zeggen. UB40. And please, don't make me cry. Inderdaad. Bee Gees ervoor met How Deep Is Your Love. Hier op deze woensdagavond. Bij de late avond, 4 oktober, Werelddierendag. Bij Visio, want daar gaan we het over hebben. Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuigelijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan praten over slechtziendheid en blindheid. En dat doen we met iemand van Visio. En dat is Leo Markenstein in de studio. Welkom. Dank u wel. Visio, bekend van mensen die oogproblemen hebben, denk ik. Maar jullie zijn ook koninklijk geworden. Ja, wij zijn koninklijk. Daar zijn we best wel trots op. Want dat word je niet zomaar. Dan moet je heel lang bestaan. En je moet natuurlijk aan allerlei voorwaarden voldoen. En wij zijn eigenlijk voortgekomen vroeger uit het Koninklijk Blindeninstituut. Nou, we zijn inmiddels gefuseerd met een aantal andere organisaties. En we hebben een kleine 3000 medewerkers in dienst in Nederland. Dus we zijn echt een hele behoorlijke organisatie. En het doel van Visio is? Het doel van Visio is eigenlijk mensen te ondersteunen. Mensen die slechtziend of blind zijn. En eigenlijk op alle levensterreinen. Ik kan denken aan scholing, aan arbeid, aan, misschien kijken of hobby's nog mogelijk zijn. Of, of we daar wat in kunnen betekenen. Het gaat er eigenlijk om dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren. Ondanks die hele vervelende beperking die ze hebben. Die beperking heb je nou wel, maar er is wat mee te doen. En er valt mee te leven en mee om te gaan. Ja, dat is voor mij natuurlijk een beetje. Nee, maar wat jullie doen is proberen mensen zover te krijgen dat ze wat handvatten krijgen. Het is moeilijk om dat zomaar zo te zeggen, omdat er vaak een heel proces aan vooraf gaat natuurlijk voordat mensen zover zijn. Maar er is heel veel mogelijk gelukkig. En ik ken heel veel mensen die een zeer volwaardig leven leiden, ondanks dat ze misschien helemaal blind zijn. Ja. Die gewoon werken, die hun eigen potje koken, die zelfstandig reizen en van alles doen. Alleen dat is natuurlijk niet allemaal zelf uit te vogelen. En daar is Visio speelt daar dan een belangrijke rol in met allerlei trainingen die gegeven kunnen worden. En jullie kunnen mensen helpen bij het ondersteunen van en allerlei tips geven over hoe je het beste om kan gaan. Ja, niet alleen tips. Hè. Ik werk zelf op het adviescentrum. Dus we hebben daar op alle grote revalidatiecentra. We zitten in Rotterdam, Den Haag, Goes, Dordrecht. Hebben wij een adviescentrum. En daar hebben we allerlei hulpmiddelen staan. We verkopen zelf niks. We hebben geen commercieel belang. Maar we kunnen wel dingen laten zien. En laten ervaren hoe dingen werken. En heel vaak komen mensen dan toch weer op nieuwe ideeën. Want er is gewoon ontzettend veel op de markt. En wij kunnen mensen daar een beetje wegwijzing maken. Maar ook dat ze dingen gewoon even vast kunnen houden en eens even uit kunnen proberen. Ja, precies. En we kunnen dan vertellen, er zijn legio leveranciers. En ze kunnen zelf kiezen waar ze het aan kopen natuurlijk. Ja. Maar dan zijn ze in ieder geval op de hoogte van dat het er is. Precies. Want je zei het in het voorgesprek. Het is best moeilijk om mensen te laten merken dat er zoveel mogelijk is nog. Ondanks dat je een ooghandicap hebt. Dat klopt. We zijn ondanks dat we een vrij grote organisatie zijn, zijn we toch nog soms vrij onbekend. Als ik zeg ik werk bij Visio, dan denkt men dat ik bij een fysiotherapeut ben. Ja, maar dat gebeurt heel vaak. Dat gebeurt al een paar keer per week. Dat, verkeerde naam dus? Goed dat ik die naam is ooit gekozen. Visio, Visus. Met een V, dan wel V. Fysiotherapeut eruit dus, halen. Ja, als mensen dat eenmaal weten, dan vergeten ze dat ook meestal niet meer. Maar wij doen er alles aan om toch die bekendheid te vergroten. Ja. En vooral omdat mensen soms jaren lopen te tobben voordat ze ontdekken wat de mogelijkheden zijn. En dat is eigenlijk zonde. En dat is eigenlijk heel zonde. Ja, want de kwaliteit van leven verbetert door die hulpmiddelen. En ja, het kan ook veel beter. Maar ook allerlei trainingen die wij kunnen geven. Ja, onderzoek zoals, wat we kunnen zoals doen. Zoals bijvoorbeeld trainingen? Nou, er is heel veel mogelijk op ICT-gebied tegenwoordig. Hè. Mm-hmm. Dus, wat is het advies? Nou, het advies is om in ieder geval, als je met dit soort problemen topt, om in ieder geval eens contact met ons te zoeken. Een keer langs te komen, bel gerust. Je mag altijd bellen voor advies. Wij hebben inloopspreekuren. En hebben jullie een eigen kantoor dan? Of moet je ergens aan? Wij hebben gewoon in. Wij zitten eigenlijk pal naast het Oogziekenhuis. Kijk, dat is de mooiste op de Schiedamse Vest. Midden in het centrum van Rotterdam. Ja. En daar hebben wij een vrij grote locatie. Maar de zaken die allemaal daarvoor nodig zijn, staan ook op de website, neem ik aan. Ja, alles staat op de website. Ja, ja. Noem de website maar even. Ja, dat is www.fysio.org. Duidelijk. De koninklijke fysio, maak er gebruik van als het echt nodig is. Want je leven wordt er echt door veraangenaamd. Leo Markenstein, namens de koninklijke fysio, dank je wel. Dank u wel. Zelf wat gewoon, ik zag mezelf hier als stom. Maar zenden doe het gewone boer, verder door het leven kom. Veel geduld, dakken als een silhouet in de vorm van een bul. En ineens toen was het net, lig ik op en een kamiel, ze de smelen van de kiel. Zelf hier als stond, als een doe het gewone boom, verder door het leven kom. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. aparte muziek van The Goten Project. Last Tango in Paris. Maar kun je hier een tango op dansen? Kan wel, maar wel heel hard. Rowanes hoorde je ervoor hier in de late avond met Camille van de Peel. Al enkele jaren wordt op christelijke basisschool het Kompas Engels onderwijs gegeven van groep 1 tot en met 8. Daarom deed de school afgelopen dinsdag ook mee met European Union Speaks, de Europese dag van de vreemde taal. Op deze dag werd het keurmerk Talent uitgereikt aan de school voor de kwaliteiten van het onderwijs. Het keurmerk Talent is geaccrediteerd door het Europese platform NAVIC. Dick de Klerk praat erover met Clary de Vries, lerares en coördinator Engels onderwijs op PCB Het Kompas. Hoe zijn jullie op het idee gekomen destijds om Engels in groep 1 tot en met 8 te gaan geven? De groepen 7 en 8 die hadden natuurlijk altijd al Engels. En een jaar of 5 geleden kwam eigenlijk een collega met het idee van, nou, is dit voor onze school ook niet een idee om Engels voor alle groepen te gaan geven? Dus VVTO Engels. En onze toenmalige directeur was daar ook heel enthousiast over. En we zijn toen met z'n vieren naar Canterbury geweest voor een cursus Classroom Engels. En ja, zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen, zeg maar. En op welke manier wordt er dan Engels gegeven op de hele school? Je hebt het over VVTO, wat houdt dat in? VVTO staat voor vroeg vreemde talenonderwijs. Dus dat je dan vanaf groep 1 al Engels geeft. Kinderen op een hele jonge leeftijd daarmee in contact brengt. Wij geven dus Engels vanaf groep 1 tot en met 8. We hebben daarvoor een digitale methode, maar daarnaast hebben we ook heel veel spelletjes, liedjes, versjes, toneelstukjes, noem maar op. En in de bovenbouw hebben we ze vaak ook een korte presentatie die ze geven, de kinderen. En dat alles, wordt dus eigenlijk ook weer een soort samengevat, ook nog eens een keer in een speciale dag, EU Speaks. Wat is dat voor een speciale dag? Dat was afgelopen dinsdag en dat is eigenlijk een Europese dag van de vreemde talen. Het is een initiatief van EP Nuffic in Den Haag, die zich bezighoudt met het vreemde talenonderwijs. Het is altijd op 26 september en wij gebruiken die dag dan om Engels nog eens een keer in het voetlicht te zetten. En wat gebeurt er dan tijdens die dag? We openen met z'n allen op het plein, we zingen een Engels lied, we hijsen de Engelse vlag. En we hebben dit jaar hadden we het in 3 rondes verdeeld. En dan wordt er in elke bouw worden er Engelse spelletjes gespeeld. Er wordt ook tijdens die spellen zoveel mogelijk Engels gepraat. Want het doel is natuurlijk ook om ten eerste om plezier te maken, maar ten tweede om wat nieuwe Engelse woorden bij te leren. Nou goed, jullie zijn dus al een tijdje bezig dus met het geven van Engels onderwijs. En op een gegeven moment ontstond er een gedachte van, we willen daar een soort bekroning op. Ja, we hebben Engels ook in het schoolplan beschreven. Wij wilden ons profileren met Engels, onder andere. We keken naar die vereisten voor een keurmerk. En we dachten van, ja, we hebben daar eigenlijk best al wat stappen in gezet. Het zou mooi zijn om dat keurmerk ook te behalen, zodat bijvoorbeeld nieuwe ouders die een school zoeken ook kunnen zien van, oh, op deze school wordt goed Engels lesgegeven. Dus zo is dat idee een beetje ontstaan. Ja, welke kwaliteiten moet je voldoen om een keurmerk te kunnen halen? Nou ja, sowieso moet je dan voor de groepen 1 tot en met 8 Engels geven. Minimaal een uur per week. Alle leerkrachten moesten ook een test doen, maar die moeten minimaal op B2 niveau zitten. Je Engelse doelen moeten in het schoolplan beschreven staan. Je moet eigenlijk iets op het gebied van internationalisering doen. Dus contact met scholen in het buitenland bijvoorbeeld. En ja, contact met andere scholen die ook Engels geven. Een speciaal keurmerk dus. Een talentcertificaat. Ik heb hem gezien. Hij komt nog op de buitenmuur te hangen. Wat betekent de C die erbij staat? Want er staat een C'tje in het keurmerk. Ja, klopt. Nou, je hebt 2 talenten voor VVTO Engels. Talent en Early Bird. En wij hadden al contacten bij de Hogeschool Ede. Dus vandaar dat wij voor het talentkeurmerk zijn gegaan. En die C, er zijn 3 keurmerken. A, B, C. C is dan eigenlijk het meest eenvoudige keurmerk. Dat komt omdat wij eigenlijk nog niet heel veel met internationalisering hebben gedaan. Daar willen we wel aan gaan werken. Want we willen, in het verslag stond ook van dat we heel goed bezig zijn. En dat een B-keurmerk er in de toekomst ook zeker wel in zit. Maar daar moeten we dus nog aan werken. Dus vandaar dat we een C-keurmerk nu gekregen hebben. Nou, en dat, daarmee mag dan toch wel de school feliciteren, begrijp ik? Ja, daar zijn we heel blij mee, zeker. Ja. Ja. Op welke manier gaan jullie nog verder een vervolg geven aan de Engelse lessen? Het verslag, daar stonden best wel wat tips in waar wij verder mee kunnen. We gaan door zoals we het nu al doen, maar we willen ook zeker dat internationalisering verder uitbreiden. Dus we willen heel graag contact maken met basisscholen in het buitenland. Maakt niet zoveel uit welk land. So this interview could also be a nice invitation to another school in another country. Oh yes, that would be very nice, yes. Try to invite the school. Well, if there's anyone listening now in Germany or in Denmark or which other European country, doesn't matter. If you like to have contact with our pupils, with our students, maybe by mail or Skype or something like that, please contact us because we would like to do that very much. And how can they contact you? On the website. www.kompaskrimpen.nl. Yes. Aha. All right. Now, I would like to thank you for this interview. Yes, you're welcome. En nog een hele fijne avond, Clary. Ja hoor, bedankt. En heel veel succes verder met het Engels onderwijs op de basisschool Kompas. En met deze bijdrage van LOK Krimpen aan den IJssel is er een einde gekomen aan deze aflevering van de Late Avond. Morgen is er weer één. Dan wordt die gepresenteerd door Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel trusten als je gaat slapen en als je blijft werken. Een goede wacht. Wat mij betreft tot aanstaande maandag. Morgen Bert de Wolf. Vrijdag Frans van der Drift. Fijne nacht.